çözülür. Sultanın ismini duyduğum zaman gözyaşlarım sıra sıra dizilir. İsmini ağzıma aldığım zaman ezilir bedenim, ruhum ezilir. Sultanın ismini duyduğum zaman kapında.